dükkanı kapatıyorum, ofisi kapatıyorum, yüzüm sakalı yani sakalım suyla ıslak, abdest aldım, kollarım bu şekilde çevrilmiş, tamam mı? Çıktım, abdestliyim, namaza gideceğim. Adam arkadan heyet geldi. Arabadan indi, kapıyı kapatıyorum, buradan beni tuttu şöyle bir çekti. Allah'tan korkmuyor musun dediniz. Niçin namaz kılmıyorsun? Şöyle bir döndüm ona. Cipte bir tane asker var, bir tane şoför, bir de bu üç kişi. Dedim ki aslında Allah'tan korkmayan sensin dedim. Bak sen dedim bir heyeti temsil ediyorsun. Senin bu hareketin dedim birçok kişiyi dininden çıkarır. Her şeyden önce şöyle şeklime bir bak. Şeklime şöyle bir bak. Bak benim yüzüm, sakalım hepsi sulu. Kollarım çevrilmiş, abdest alıyorum. Burada ben abdestimi alıyorum. Caminin tuvaletleri kalabalık olur, gidemiyoruz. Çok kalabalık, bir de çok kokuyor. He. Burada abdestimi alıyorum, ondan sonra gidiyorum, bak namaza gidiyorum. Yok dedi, sen namaz kılmıyorsun. Aynen burada buradaki hadise gibi. Yani dedi ya, hani işte günah yapma yapma, Allah seni affetmiyor. Sen dedi namaz kılmıyorsun dedi. Dedim ki nereden biliyorsun benim namaz kılma? Sen diyor namaz kılsaydın diyor, ezan okuduğu zaman camiye gidecektin diyor. Madem ki dedim sen benim hakkımda bu şekilde gaybi bir hüküm çıkarıyorsun, o zaman seni ben Allah'a bırakıyorum dedim. Orada asker indi. Geldi, tamam dedi. Bırak dedi. Bak, adam dedi sakallı falan dedi. Bak abdesti gidiyor ya, bırak dedi. Yok dedi, ben bunu götüreceğim dedi. Dedim ki ben seninle gelmem dedim. Dedi zorla götüreceğim. Dedim eğer erkeksen beni zorla götüreceksin. Şöyle beni tuttu, şöyle bu kolunu şöyle bir büktüm, şöyle çevirdim adam. Tamam mı? Dedim ki hadi götür dedim. İttim şöyle. Ha, bir de beni vuruyorsun falan filan. Dedim ki eğer bir daha yaparsan daha sertini yapacağım dedim. Ne hakla beni götürüyorsun? Ben bir şey yapmadım ki. Cürüm bir şey. Demek istiyorum, bunun için örnek verdim. Bu adamın hal ve hareketinden dolayı birçok kişi dinden çıkar. Bu diğer gencin yaptığı hal ve hareketinden dolayı bu çocukları dediler ki bak sigara içiyorlarmış, mukadderat içiyorlarmış. Yemin billahi diyor, bize geldikten sonra diyor ki ondan sonra çok onlarla çok devam etmiş. Sigarayı terk ettiler, mukadderatı terk ettiler, zinayı terk ettiler, kızlara satışmayı terk ettiler, salih insanlar oldu. Bu adamın yaptığı harekete bak, bir de bu adamın yaptığı harekete bak. Aleyhisselatü Vesselam, Resuller hepsi böyleydi. Allah Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde kafirler ona eziyet ediyor. Ona alay ediyorlar. Yani alay etmedikleri hiçbir şey bırakmadılar. Ve Aleyhisselatü Vesselam onlara yumuşak davranarak ne yapıyordu Aleyhisselatü Vesselam? Onlara gayet halim, selim bir şekilde davranıyordu. Hiçbir zaman böyle zorbacılıklarla onlara davran. Hiçbir Resul böyle bir şey yapmadı. Dolayısıyla biz burada, biz davetçiler, alimler, ilim talebeleri, anne babalar, bilgili insanlar daveti veyahut da nasihati hiçbir zaman bırakmayacaklar. Ve peşin hüküm de vermeyecek. Adam yapmıyor. Oğlu bile olsa, hanımı bile olsa yapmıyor, yapmıyor, yapmıyor. İşte sen zındıksın, sen kafirsin, sen fasıksın, facirsin, Allah seni affetmez. Sözü veyahut talafı söylememek lazım. Sabredecek. Neydi? İlim, amel, çağrı, sabır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sırtı üzerine işkembeyi döküyorlar. Deve işkembesini döküyorlar. Adam kılı kımıldamıyor. Secdede kaldı. Ta Fatıma radıyallahu teala gelinceye kadar. O pislikleri üzerinden kaldırdı. Tamam mı? Ve hiç kimseye bir şey söylemedi. Bundan daha kötü bir davranış var mı? İşkembe deve işkembe kokmuş. Pislik devenin işkembesini getiriyorlar, üstüne atıyorlar. Ve bunlara hiçbir şey söylemiyor. Ona alay ediyorlar. Sehirbaz, şu, bu falan filan. Hadi buyurun. Ve o davranışından dolayı insanlar onun döneminde dine fevç fevç gittiler. Ve İdece Enasrullah suresi indirdi. Tamam mı? Dikkat et. Şu dünyada olan İslam topluluğu kimden dolayı? İşte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hareketinden dolayı. Onun için Allah Celle Celaluhu onu diğer Resuller üzerinde en seçkin kişi seçti. Davetçi de bu şekilde olmalı. Çocuklarına karşı da sert olmamak lazım kişi bu şekilde. Allah seni affetmez hanımına mesela. Hanımı şöyle yapıyor hep açık saçık çık. Allah seni affetmez. Allah şöyle Allah belanı versin. Allah'ım ne falan. Bazı şahıslar böyle yapıyor. Bu da doğru değil. Güzel bir şekilde devamlı anlatmak lazım. Sabır ister. Bu iş sabır ister. Biz hidayeti veremeyiz. Bizden istenen şey anlatmaktır. İlle de zorla insanları dine sokacak diye bir kayda yok. Böyle bir gücümüz, kudretimiz de yoktur. Bu güç ve kudret Allah Celle Celaluhu'nun güç ve kudretidir. Dilediği kişiyi o dine sokar. Ama senden istenen nedir? Senden istenen bildiğin bilgiyi gereği gibi sahih bir yol ile insanlara sen aktar, sen vazifeni yapmış olursun. Ondan sonra sen vazifeni yaptıktan sonra Allah katında o kişi hakkında ne varsa Allah Celle Celaluhu onu verir. Hidayet edecekse hidayet eder, hidayet yoksa hidayet etmeyecekse, eğer o kişi Allah katında hidayeti söz konusu değilse, yoksa Allah Celle Celaluhu kimseyi zorla hidayet ettir. Yani yok bir kişi hidayet olmak istiyor da Allah Celle Celaluhu hidayetten onu alıkoymaz diye bir kayda yok. Yani Allah Celle Celaluhu onun ezeli ilminde biliyor ki kim hidayet, kim Müslüman olacak, kim kafir olacak, kim küfür üzerinde ölecek, kim iman üzerinde ölecek hepsini biliyor. Dolayısıyla burada Müslüman davetçi ve özellikle ilim talebesi davet esnasında insanları kafir yapmak değil, dinsiz yapmak değil, bu onun vazifesi değildir. Davetçilerin vazifesi işte bu kafirdir, bu dinsizdir, bu müşriktir, bu fasıktır, bu facirdir hükmü vermek.